Cerul mi-a deschis oborul, lerui doamnele. Au pornit cu plugușorul îngerii prin cer. Merg cu pluguri de oglindă și de juvaier. Toți luceferii colindă, lerui doamnele. Vântul suflă cu lumină, lerui doamnele. În buhai de lună plină, legănat înger. Patru heruvim cu glugă albă de oier. Sub ferești colinde îndrugă, lerui doamnele. N-au venit cu greu la poartă, ci au rupt din ger. Stele mari ca să le împartă, lerui doamnele. Și-n gustar de roade grele, lerui doamnele. Va fi câmpul cer de stele, dolămit sub cer. Numai tu aștepți întindă, lerui doamnele. Suflete fără colindă și fără prier. Niciun cântec alb nu vine, fâlfâind mister. Cu o stea și pentru tine, lerui doamnele.